بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tupo katika mwendelezo wa risala yetu Majalis Shahr Ramadan li Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na leo tupo katika majlisi ya nane, majlisu thamin fi baqiyati aqsami nnas fi siyami wa ahkami alqada, katika kuelezea wale watu waliobaki katika kueleza migawanyo vya watu katika saumu na hukumu ya kulipa. Ahkamu alqada ni hukumu ya kulipa saumu. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, alhamdulillahil wahidil jabbar al-azimil jabbar al-qadirul qawiyul qahhar al-muta'ali an tudrikahu al-khawatir wal-absar wasama kullu makhluqin bisimatil iftiqar wa adhara athara qudratihi bitasrifil layli wal-nahar يسمع أنين المدنف يشكو ما به من الأضرار ويبصر دبيب النمل السوداء في الليل الظلماء على الغار ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نكر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار أحمده سبحانه على المسار والمضار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والتدبير وربك يخلق ما يشاء ويختار واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل الانبياء الاطهار صلى الله عليه وعلى ابي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر امع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالاسحار وعلى اله واصحابه خصوصا المهاجرين والانصار وسلم تسليما. أما بعد, إخواني, قدمنا الكلام عن سبعة أقسام من أقسام الناس في الصيام, وهذه بقية الأقسام. أسمى تمتنغوليزا كتك ملانغويت لتنغوليا تنغوليزا ما زنغمزي نوات إليو واتاجا واتوا أين سابا كتك أين زواتو كتك صو. Na hawa ambao tukumalizia leo ni watu ambao waliobakia. Ni watu ambao waliobakia. Kala rahimahullahu ta'ala, al-qismu thaminu al-ha'id. Mtu wa nane ni nani? Ni mwenye hedhi. Fayahrumu alaiha siyamu wala yasihu minha. Na huyu la shaka atakuwa ni mwanamke, kwa mwanamke mwenye hedhi yeye ni haramu kwake kufunga. Mwanamke mwenye hedhi ni haramu kwake kufunga, na wala pia akifunga saumu yake haitoswihi. Liqauli nabii fi nisa'i sallallahu alayhi wasallam, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubbi rijali lhazi min ihdakum, sijawahi kuona watu wenye upungufu wa akili na dini, lakini wakati huo huo ni wenye uwezo mkubwa kuweza kuipoteza akili na busara ya mwanamume aliyekuwa shababu na shupavu, mimi hidakuna kuliko mmoja wenu nyinyi wanawake. Yaani wanawake pamoja na kwamba wana mapungufu hayo, lakini Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam anasema hajawahi kuona watu wenye upungufu wa akili na dini, lakini wana uwezo wa kuivuruga akili ya mwanamume aliyekuwa shupavu mwenye nguvu kuliko mmoja wenu katika wanawake. Qulna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Wanawake hapo hapo kamuuliza Mtume, upungufu wetu wa dini yetu na akili yetu ni upi, ewe mjumbe wa Allah? Qal, akasema, alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati rajul. Je, ushahidi wa mwanamume, hivi ushahidi wa mwanamume sio mfano wa shahidi wa, yani ushahidi wa mwanamke hivi si mfano wa nusu ya ushahidi wa mwanamume? Yani kama jinsi ilivyowekwa katika sheria kwamba kitoa ushahidi mwanamke mmoja haukubaliwi mpaka iwe katika jambo ambalo hafanyi jambo hilo mara nyingi sio kwa mwanamke. Kama vile mwanamume na mwanamke wakiwa wameoana, anayeweza kuja kutoa ushahidi wa ndoa yao kubatilika ni mwanamke, lakini katika nukta ile ambayo hakuna anayeweza kufanya isipokuwa mwanamke. Ambayo ni nukta gani? Mfano aje aseme kwamba mimi ndiye niliyemnyonyesha huyu binti na huyu kijana. Sasa, au mimi ndiye niliyemzaa huyu binti na huyu kijana. Kwa mimi ni mama yao. Hawafai kuoana. Ndoa inabatilika hapo hapo. Kwa sababu katolea ushahidi katika jambo ambalo yeye ndiye aliyefanya na hakuna mtu mwingine anaweza akafanya. Au akasema mimi ndiye niliye mzalisha mama yake huyu, binti huyu na kijana huyu. Katika wakati ambapo walikuwa wakizalisha sana tu ni wamama wale wakunga. Kama ila dhari. Ama katika jambo lingine ushahidi atatakiwa mwanaume mmoja kwa wanawake wawili. Mwanaume mmoja kwa wanawake wawili. Kwa akiwa mwanamke mmoja, basi itakuwa ni nusu ya ushahidi wa mwanaume mmoja, kwa ushahidi ule hautokubaliwa sipokuwa katika nukta hizi na mfano wake. Mtume alipouliza hivyo, kulna, wakasema bala, ni kweli. Qala fadhalika nuksanu aqliha. Ikiwa ni kweli kwamba ushahidi wa mwanamke ni nusu ya ushahidi wa mwanamume, sasa hiyo ndio nusu ya akili yake. Nikana kwamba nusu ya akili yake haitoshi yenyewe kusimamia, kuthibitisha jambo au kukanusha jambo kisha hakim au kadhi akakubali ule ushahidi. Hilo jambo la kwanza. Kisha akasema alaysa idha hadhat lam tusalli wa lam tasum, na hadha huwa mahali shahidi. Je, mwanamke hali yake si kwamba akipata na hedhi haruhusiwi kuswali wala haruhusiwi kufunga? Kulna bala, hii katika upande wa ibada. Sawa, wakasema ndio. Qala fadhalika min nuksani dini. Katika hili ndio kunapatikana upungufu wa dini yake. Muttafaqun alayhi, hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhu. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة. نحيذي ندام يا أفيا دام يا أزيمة. يعني mwanamke akipatwa na hedhi zinazokwenda kwa utaratibu sahihi kila tarehe 15 mpaka 17 hapa katikati hedhi yake itapatikana. Na kama ni siku tatu, siku tano, siku saba, iende mpaka ule muda wa kawaida yake. Hiyo ndio afya ya mwanamke. Zikikata mwezi wa pili, wa tatu hazioni, atakiwa aende hospitali pate ushauri wa daktari, kwa nini damu au siku zangu sizioni? Kwa ndio maana anasema wanachoni, alhaidhu damun tabii, hedhi ni damu ya kitabia, damu ya kimaumbile kwa mwanamke, ambaye hiyo ndio afya yake. Yatadul mar'ata fi ayyam maluma, ameizoea mwanamke kupatikana damu hii katika masiku maalumu kila inapofikia wakati huo. Wa idha dhahara alhaidhu minha wa hiya sa'ima, mwezi wa Ramadhani umeingia, kisha ikaonekana damu ya hedhi kwake yeye, kakaa tu mara kaiona damu ya hedhi, wa hiya sa'imatun, tayari miskina amefunga kuanzia asubuhi maskini, walau kabla alghurubi bilahdha, hata kama ni kabla ya dakika tano jua lizame mathalan, au dakika mbili jua lizame, hii kisha kaiona ile hedhi, batala saumu yaumiha, saumu ile ya siku yake imebatilika, atahesabu ni katika dini. Walazimaha qada'uhu, na itamlazimu huyu mama ailipe ile siku, illa an yakuna saumuha tatawwan, isikuwa ikiwa ile saumu yake ni ya sunna ya Jumatatu au ya Alhamisi au masiku meupe ya 13, 14 na 15, saumu za sunna hazilipwi. Wazi? Faqada'uhu tatawwun la wajib, kulipa kwake itakuwa ni kujitolea tu, lakini si wajibu. Wa idha tahurat min alhayd, mwana mama huyu akitahirika kutokana na hedhi, fi athna'i ramadhana, ndani ya mwezi wa Ramadhani, humo humo imetokea, na inatokea, inakuja tarehe tatu mwezi wa Ramadhani na katika tarehe nane mwezi wa Ramadhani, lam yasihha sawmuha baqiyat al-yawm, ile tarehe nane iliyokatika kaanza amefunga, saa saba imekatika akajitaharisha, zile saa zilizobakia hatoruhusiwa yeye kuendelea kufunga, sawa, na kifunga somo yake itakuwa ni batil. Najana tulisema kauli mbili zile, kauli ya kwanza ni ya Hanabila na kauli ya pili ni Malik wa Shafi wa riwaya bin Hanabila, sawa. Kwa baadhi wanasema aendelee kufunga asile, baadhi wanasema yale tu, baadhi wale wanasema yale lakini afiche asile dhahir, kwa sababu ya yeye kutokula kutokufunga imejificha, hawezi kusema mwanamke mimi nina hedhi ndio maana nakula mchana. Ikiwa ni hivyo basi, na wakati anakula aingie ndani ale, kwa sababu atawatia watu shaka katika kile ambacho anakifanya mwezi wa Ramadhani, liwujudi ma yunafi asiyama fi haqiha fi awali nahar, kutokana na yale ambayo yaliyopatikana yanayopingana na saumu yake kwake yeye mwanzoni mwa mchana. Wa hal yalzamu hal imsaku baqiyat al yawm fi khilaf baina al ulama sabaqa dhikruhu fi al musafir idha qadima muftira, tumeeleza hili. Kisha akasema wa idha tahurat fi llail, mwanamke akiwa atatahirika usiku, hedhi imetahirika usiku, imekatika usiku, fi ramadan walau qabla al fajr bi lahza, walau qabla ya al fajr kwa dakika mbili au tano, wajaba alaiha saumu, ni wajibu kwake yeye yule mwanamke kuamka na saumu, liannaha min ahli siyami, kwa sababu yeye wakati huo atakuwa ni katika watu waliokuwa na wajibu kwao kufunga. Walaisa fiha ma yamnauhu, na hakuna kwake yeye kinachomkataza kufunga, fawajaba alaiha siyamu, itakuwa ni wajibu juu yake kufunga. Wayasihu saumuha hinaidhin, na itakuwa ni sahihi yake wakati huo. Wa illam taghtasil illa baada tulu'il fajr, hata kama hajaoga hedhi, endapo imekatika usiku atatakiwa afunge hata kama hajaoga hedhi, mpaka atakuja kuoga hedhi, josho lake la haidh baada ya kuchomoza kwa alfajiri, fa innahu yasihu sawmuhu, kama ataacha kuoga jaoge saa 3 asubuhi saa 2 asubuhi kwa udhuru ambao utakuwa umempata, au hata kama ni baada ya kuchomoza alfajiri akaoga kisha kusali ndio kiendelea kufunga, wazi somo yake itasii liqauli Aisha radhiallahu anha, kwa dalili ya kauli ya mama Aisha radhiallahu anha juu yake, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusbihu junuban, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamka na janaba, min jima'in au ghairi ihtilami, min jima'in ghairi ihtilami, janaba la jima'ia yeye na moja katika wake zake, tena ni janaba lisilokuwa la ndoto. Thumma yasumu fi ramadhana, kisha anafunga ndani ya Ramadhani. Mutafakun alayhi. Sawa, Mtume alikuwa anakutana na wake zake, anaamka na janaba la jimai, alfajiri ishachomoza, maana hapo tayari huruhusi kula. Sawa, lakini yeye anaendelea kufunga. Wan nufasa'u kal haid fi jami'i ma taqaddam, na watu wenye nifasi, akina mama waliojifungua ile damu ya uzazi, haki hukumu yao ni kama damu ya hedhi katika yote yaliyotangulia. Wajibu alaiha alqada'u bi'adadi al-ayami allati fatatha, nani wajibu kwa huyo mwanamama kulipa saumu kwa idadi ya masiku zilizopita, zilizompita ni idadi ya masiku aliyokula mchana, liqaulihi ta'ala, kwa dalili ya kauli ya Allah mtukufu aliyejuu, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi ana alipe masiku yajayo nje ya Ramadhani, man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, yule aliyekuwa mgonjwa au yuko katika safari, basi alipe katika masiku ya nje ya Ramadhani kwa masiku yale ambayo aliyokula. Wasuilati Aisha radhiallahu anha, na Aisha mama yetu aliulizwa, radhi za Allah ziwe juu yake, mabalu alhaidhi taqdi sawma wala taqdi sala, kuna nini hapa, mwenye hedhi analipa saumu lakini sala ambazo alizokuwa haruhusiwi kufunga wakati akiwa na hedhi halipi. Qalat, akasema, kana yusibu na dhalika, jambo hilo sisi lilikuwa linatupata, fanumaru biqada'i sawmi wala numaru biqada'i as-salati, tunaamrishwa kulipa saumu na wala Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hatuamrishi kulipa swala. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Kwa jambo hili la kulipa saumu kwa watu wenye hedhi limepokelewa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kama sema Aisha, na jambo la kutokulipa swala kwa watu wenye hedhi pia limepokelewa kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa limebaki hivyo. Kwa limebaki hivyo. Kibadhi anachoona akasema kwamba kama ingekuwa kulipa swala, basi ndani yake kungekuwa na taklifa, kungekuwa na uzito, kwa sababu siku moja swala watu wanaswali mara tano, na mtu anaweza kukaa na hedhi takriban siku 15. Kwa hiyo 15 mara ngapi? Mara tano, nadhani hivyo, 15 mara tano, kwa wale hesabu za haraka haraka nadhani 75. Sasa hii 75, swala 75 za mchezo. Katika kila swala kuna swala tatu zina rakaa 4. Swala moja rakaa 3. Kwa 4 mara 3 ni 12. Jumlisha 3 15. Na zile mbili za alfajiri 17. Kwa kileta hii 17 ambayo ni swala ya siku moja, ukizidisha wa 15 na kuja ni utaswali muda mrefu sana. Mwanamke anatakiwa apike, mwanamke anatakiwa lee mtoto, asafishe nyumba, afanye shughuli za nyumbani. Kwa wanawake jambo hili lingekuwa zito. Ukija ukaongeza kwamba sala moja tu kuiswali, ilivyokuwa na uzito, shetani ambavyo anavyomchezea mwanadamu, mpaka wakati mwingine rakaa 4 anaweza kaona kaswali 3 au kaswali 5. Kwa zikishakuwa sasa za siku 3, za siku 5, za siku 7, za siku 10, za siku 12, inakuwa jambo zito. Wazi? Naam. Ala kulli hal, hii ilikuwa ni al-qismu thamin, hukumu ya mwanamke mwenye hedhi. Al-Qismu Tasi, mtu wa tisa katika watu wenye kufunga, al-mar'atu idha kanat murdi'an au hamila, ni mwanamke anapokuwa ananyonyesha au mjamzito mwenye mimba. Wa khafat ala nafsiha, na akahufia nafsi yake, au ala alwaladi min as-sawmi, au akahufia mwanae kutokana na saumu. Tumeelewana? Fa innaha tuftir, huyu mwanamke aliyekuwa na hali hii hukumu yake atafungua. Li hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi, kwa hadithi ya Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wada'a 'anil musafiri shatr as-salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawma aw as-siyam, akhrajahu al-khamsa wa hadha lafdhu ibn majah, akhrajahu al-khamsa wa hadha lafdhu ibn majah. Tume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Anas ibn Malik al-Ka'bi anasema, inna Allah wada'a 'anil musafiri shatr as-salah, hakika Allah amemuondolea msafiri nusu ya swala. Maana swala raka 4, aswali raka 2, ya raka 2 tabaki 2 na 3 tabaki 3. Wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi' as-sawma au isia, na amemuondolea msafiri mwenye mimba mnyonyeshaji, kamuondolea saumu, amemuondolea saumu kwa maana ale mchana wa mwezi Ramadhani atakuja kulipa siku nyingine. Akhrajahu al-khamsa, na lafzi hii ni lafzi ya Ibn Majah, maana Abu Daud, Tirmidhi na An-Nasa'i wa Ibn Majah ndio waliopokea hadithi hii. Wa huwa hasanun, hadithi hii ni nini? Ni hasan. Kisha akasema shekhe, wa yalzamuha alqada'u bi'adadi alayyam allati aftarat hina yatayassaru laha dhalik, na inamlazimikia kulipa saum kwa idadi ya masiku ambayo aliyokula pale atakapopatwa na uwepesi baada ya kuondoka kwake yeye, hofu aliyokuwa nayo kabla, kama ni hofu ya kuogopa asipate maziwa ya mwanae, kama ila dhali kalmaridhi dhabari, kama vile mgonjwa anapopona anatakiwa alipe.